کی شرافت پر بڑا زبردست اثر ہوا کہ حضرت کا کتنا بڑا احترام کیا، ان کی بات کو رد نہیں کیا، لے لیا، لیکن چونکہ وہ صدقہ نافلہ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اس لیے آتی فوراً، یعنی شاید دروازے پہ نکلے اور فوراً ایک آدمی ملا اسی وقت اس کو دے دیا، اس آدمی نے اس سے خود بیان کیا. میں سادات کرام کو صدقہ نافلہ دینا پسند نہیں کرتا، جب کچھ ہو اپنے پاس 10-5 روپے کسی سید کو اگر دیتا ہوں تو ہدیہ کر کے دیتا ہوں. کیا فائدہ؟ اس کے بعد دادا کے طفیل میں عزت سے بیٹھے ہیں، ان کو ہم سب کا کھلائیں گے، مولویوں کو لکھنے دو، مفتیوں کو لکھنے دو، اور اماموں کو فتویٰ دینے دو. اس تک سے نفس تک افتاق المفتون، آدمی اپنے قلب سے بھی فتویٰ لے. چلیے، کبھی نہ والی جی نہیں چاہتا، بعض پیسے کم ہوتے ہیں اگر جی نہیں چاہتا دینے کو، میں ڈانٹتا ہوں، ماروں گا پھر اس کے بعد دے دیتا ہوں، کہ کس کو ماروں گا، اپنے نفس کو اور کس کو. اگر پڑ جائے تو مار دوں اس کو، چلا دوں گا گولی، کہ اپنے نفس کو. ہاں، اگر ایک بزرگ فرماتے ہیں، گر بدستے من پتی خونت خورم، اے میرے نفس اگر تو میرے ہاتھ میں پڑ جائے تو میں تیرا خون چوسوں گا. یہ عجیب قولِ اللہ خوشی، گر بدستے من پتی خونت خورم. ایک بڑی سی مدرسے میں کتاب پرانی فارسی اس میں ہے، اسی میں یہ مثال ہے، کوئی نظم ہے تو مجھے یاد نہیں، اس میں مجھے ایک یہی مثال آیا، لیکن خود اس میں کتنی جان ہے دیکھو. گر بدستے من پتی خونت خورم، اے نفس اگر تو میرے ہاتھ میں پڑ جائے تو میں تیرے تیرا خون چوس لوں. کیسے اچھے لوگ تھے، ان کے کیسے اچھے قلوب تھے، اور اللہ پر کیسے فدا تھے. اللہ بھی فدا ہونے کی چیز ہے، اصل تو وہی ہے، منہ پہ سب کچھ فدا. پاکستان کے ایک شاعر نے فضلی، انہوں نے سید شہید کے متعلق کچھ نظم کہی تھی، اس میں دو شعر ہے، یہ سید شہید یہ مجاہدان ہم سفر، کہ جیسے ماہتاب ہو جلوں میں کہکشان، یہ مجاہدان ہم سفر بڑھے جو نظر جان لیے، تو موت با ادب بڑھی حیات جاویدان لیے. زجر ہے چھوٹے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے استعمال کر دیا، تو اسے پڑھنا شروع کر دو، تو بہت ہی پاگل ہے، میں خود لگی کا نہیں کہا، میں نے کہہ دیا میں بوڑھا ہو گیا بھول جاتا ہوں. یہاں دو مسئلے ہیں، آل سے کیا مراد ہے، اور سبتا علل آل کا کیا حکم ہے. آل کی تعین میں علماء کے چار اقوال. نمبر ایک، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آل کا مصداق صرف بن ہاشم ہے، یہی امام مالک کا مشہور قول اور امام احمد کی ایک روایت. نمبر دو، امام شافعی فرماتے ہیں اس کا مصداق بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں ہیں، یہی امام احمد ابن حنبل کی دوسری روایت. نمبر تین، اسبغ ابن الفرج مالکی کہتے ہیں اس کا مصداق بنو قصی. نمبر چار، بعد مالکیہ کہتے ہیں اس کا مصداق بنو غالب ابن سہل ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آل نبی کے لیے صدقہ کا حکم کیا ہے. اس میں اختلاف. اکثر مالکیہ کہتی ہیں کسی نوع کا صدقہ جائز نہیں، خواہ صدقہ واجبہ ہو یا نافلہ. اور ابو بکر اوہری کہتے ہیں دونوں صدقات جائز ہیں، واجبہ بھی اور نافلہ. بعضوں نے جیسے ابن جریر طبری نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا، لیکن یہ نقل غیر معروف ہے. امام طحاوی نے لکھا، یہ مشہور نہیں. اور امام ابو حنیفہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ان کے لیے صدقہ فریضہ جائز ہے، کیونکہ پہلے ان کو سامنے ذوی القربا ملتا تھا، جب حضور کی وفات ہو گئی اور وہ اس سے محروم کر دیے گئے تو اب صدقہ فریضہ جائز ہے. نمبر چار، ابو یوسف فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتے ہیں، کسی اور کا صدقہ نہیں دے سکتے. نمبر پانچ، اکثر حنفیہ فرماتے ہیں صدقہ نافلہ جائز ہے، صدقہ فریضہ نہیں. یہی مالکیہ شافعیہ حنابلہ کا ایک قول ہے، اور یہی مالکیہ کا صحیح قول ہے. نمبر چھ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے مالکیہ سے ایک چھٹا قول نقل کر دیا کہ اس کا عکس ہے، یعنی صدقہ فریضہ جائز ہے، صدقہ نافلہ جائز نہیں ہے. مگر صاحب گرے سمیم نے، جو کبار مالکیہ میں سے ہیں، اس قول کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. واللہ تعالی علم. چلی اور کس کس سب جائے گا. یہ کلمہ زجر سبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی کھلی ہوئی بات تم نہیں سمجھ پائے، بس بچے تھے، بچے بھول بھی جاتے ہیں. مولوی اکبر کی شادی ہوئی، جب یہ شادی کرا کے لوٹے تو ان کے والد نے 10 روپے کا نوٹ دے دیا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے. ان صاحب نے اس کو پورا اور اس کی بتی بنائی ایسے گول کر کے، بیل کر کے پھیری، ایسے پھینک دیا. جب سہارنپور اسٹیشن پر اترے تو اس کی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے اتھر وہ روپے کہاں، تو میں نے پھینک دیا. اسی صاحب نے فرمایا بے وقوف، یہ بہت ماہر تھے. ایک دن چلے بھاج اللہ کے ساتھ سبزی فروش کے یہاں، تو اس سے کچھ سبزی لی، اس سے پیسے مانگے اس نے، تو شاید ڈھائی آنے بتائے. تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بھائی سے، عبداللہ تو اس سے پہلے تو ہم سے 8 آنے لے لے، اس کے تو مزے آ گئے، کھلاؤ دی اچھا دے ہی دو. 8 آنے دے کے چلے آئے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ باقی پیسے کہاں گئے. جی وہ تو 2.5 آنے مانگ رہا تھا، ہم نے 8 آنے دے کے لیا ہے. صاحب نے فرمایا بے وقوف، پھر ایک آدمی کو بھیجا، اسے اس کے سبزی فروش ایسے نہیں، آدمی بھیجا تو اس نے پیسے واپس کر. ان کی اتنی آپ نے قصیدے سنا دیے، یہ سب ان کے سامنے سنی سنائی باتیں ہیں، وہ کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے. ذرا شبہ ہے، 2.5 آنا تھا یا کتنا تھا، لیکن بالکل صحیح ہے کہ ان جناب نے فرمایا کہ تو کہہ دے تم اسے 8 آنا لے لے بس چھوڑ. چاہیے کہ اتنا بدھو تھا، ابتدا میں بالکل ایسے ہی بدھو تھا، اسے کچھ خبر نہیں. باب صدقت ادا موالی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے موالی یعنی غلاموں کو صدقہ دینے کا بیان. موالی ازواج کے لیے صدقہ دینا بھی اتفاق جائز، اور خود ازواج کے لیے صدقہ کا کیا حکم؟ جمہور علماء ازواج کے قائل ہیں، لیکن حضرت عائشہ اور انہی کے اتباع میں موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بخاری جمہور کے ہم خیال ہیں، اور انہوں نے موالی ہی سے ازواج کا مسئلہ کے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ حدیث میں مولا القوم من قوم کا مولا قوم میں شمار ہوتا ہے، اور جب مولا کا جو حکم ہوگا تو وہی قوم کا بھی حکم ہوگا، اور جب موالی ازواج کے لیے سب کا جائز ہوگا تو ازواج کے لیے بھی جائز ہوگا. یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، مجھے کہیں دیکھنا یاد نہیں، یہ اس کو لکھ کر دینا. چلیے امام اس کے بعد یہ سمجھو، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضور کے موالی کے مسئلے کے لیے کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا، نہ ازواج کے لیے، کیونکہ اس سلسلے میں امام بخاری کے پاس کوئی روایت نہیں تھی. حضور کے موالی کا حق مختلف لیہا ہے، حنفیہ امام احمد اور بعض مالکیہ اور شافعیہ اپنے صحیح قول میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جائز ہے. موفق ابن قدامہ نے یہی اکثر علماء سے نقل فرمایا ہے. رافی کا قصہ جو ابو داؤد وغیرہ میں آیا ہے، قول اول کی دلیل. چلیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ دو واقعے ہیں، ایک ام عطیہ کا اور دوسرا حضرت بریرہ کا. سوال اگلے باب میں بیان کریں گے. چلو امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ آپ نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ تو بنا جائے، لیکن اگر صدقہ بدل جائے، یعنی جس کو صدقہ دیا گیا ہے وہ اس کو کسی کو ہدیہ بنا کر دے دے، تو اس فعل سے اس مال کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی، اور اس کا کھانا ایسے شخص کے لیے جائے ہوگا جس کے لیے سب کا کھانا جائے نہیں. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا. مصحبہ نے اس بکری کا گوشت ان کو ہدیہ بھیجا تھا جو آپ نے ان کو صدقہ میں سے لیا تھا، بس وہی ہے. آپ نے فرمایا قد بلغت محلہا. کسی طرح سے بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا، انہوں نے حضور کے گھر ہبا کر کے بھیج دیا، ہدیہ کر کے. آپ نے فرما دیا ہوا لہا صدقہ، علیہا صدقہ ہوا لنا ہدیہ. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ دو واقعے، ایک بریرہ کا دوسرا ام عطیہ کا، اور دونوں میں ایک ہی بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر صدقہ کی حقیقت صدقہ تحویل ہو جائے یعنی مسبق علیہ کسی کو ہدیہ کر کے دے اس کی حقیقت بدل جائے گی اور اس کا کھانا جائے ہوگا. سوال یہ ہے اگر بریرہ کا قصہ مقدم تھا تو حضرت عائشہ نے ام عطیہ کے قصے میں کیوں سوال کیا, اور اگر ام عطیہ کا قصہ مقدم تھا تو حضرت عائشہ نے بریرہ کے قصے میں کیوں سوال کیا؟ حضرت شیخ نور اللہ عمر قدر فرماتے ہیں بریرہ کا قصہ مقدم ام عطیہ کا نہیں, بریرہ کے قصے میں صدقہ دینے والا کوئی اور. حضرت عائشہ کو یہ تو معلوم ہو گیا کسی اجنبی کا صدقہ اور وہ ہدیہ بن کر آ جائے تو حضور کے لیے اس کا کھانا جائز ہے, لیکن ام عطیہ کے قصے میں خود حضور نے وہ بکری عنایت فرمائی تھی, اس لیے حضرت عائشہ کو تردد ہوا اور وہ سمجھ کہ شاید کسی غیر کا صدقہ اگر ہدیہ بن کر آ جائے تو اس کا کھانا تو جائز ہوگا, اور اپنا ہی صدقہ اگر ہدیہ بن کر آ جائے تو اس کا کھانا جائز نہ ہوگا. تو انہوں نے حضور سے عرض کر دیا کہ وہی مصعبہ کو جو آپ نے بکری دی تھی اسی کا اسی کے گوشت کا ایک حصہ ہم کو انہوں نے ہدیہ دیا, آپ نے فرما دیا بس بلغت معنہا, تو اپنی جگہ پہنچ گیا صدقہ ادا ہو گیا, مستحق صدقہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدیہ آیا ہے تو اس کا کھانا جائے ہے. چلی یہ یاد رکھیے شعبہ فرماتے ہیں قد کفیت کم تدلیس قتادہ, یعنی میں نے قتادہ کی کوئی مدلس حدیث نہیں دی ہے, وہی روایتیں دی جس میں تحدیث اخبار کی تصریح موجود ہے. یہاں تو شعبہ کی روایت ہونے کے ساتھ قتادہ کے سماع کی تصریح بھی آ گئی. چلیے فقرا مصارف الرکعات میں سے ہیں, مسلم رضی اللہ عنہ مصارف الرکعات کے لیے الگ الگ تراجم منعقد کیے ہیں, فقرا کے لیے ترجمہ منعقد کر دیا اور ترجمے کے الفاظ ذرا طویل رکھے حدیث کی ابتدا میں, کیونکہ اس سے ایک اور مسئلے کی طرف روشنی پڑتی ہے اور وہ نقل زکات من بلدی الی بلدی, اس میں کوئی اتفاق ہے کہ اگر بلد زکات میں مستحقین نہ ہوں تو نقل زکات جائے, لیکن اگر مستحقین موجود ہوں تو کیا ایک جگہ کی زکات دوسری جگہ نقل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر دوسرے شہر کے لوگ زیادہ حقدار ہیں تو بلا کراہت نقل کرنا جائے بلکہ اولا, اور اگر مستحق زیادہ مستحق نہیں تو بھی جائز ہے. ائمہ ثلاثہ کے ہاں نقل زکات جائز نہیں, اور اگر نقل ہوئی تو شافعیہ کے ہاں زکات ادا نہ ہوگی, مالکیہ کے ہاں ادا ہو جائے گی, اور حنابلہ کے دونوں اقوال. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کا خیال تو یہ ہے کہ امام بخاری نقل زکات کے مانع ہیں, اور دلیل یہ ہے کہ ویسے قانون کی بنیاد فقرا کی طرف عائد ہے, اس لیے کہ ان سب سے قریب میں وارد ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ضمیر اغنیا کی طرف عائد ہے, اور مطلب یہ ہے جہاں فقرا ہوں جہاں اغنیا ہوں انہیں کے فقرا کو زکات دی جائے, لیکن اکثر علماء علامہ ناصر ابن منیر، علامہ قسطلانی، شیخ الاسلام زکریا انصاری، علامہ عینی وغیرہ فرماتے ہیں قانون کی نمیر کو خراب کی طرف عائد ہے، اور یہی الجہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ جب ضمیر میں کہ مرجع میں دو احتمال ہو تو ضمیر کو اقرب المرجعین کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اغنیا کا بھی ذکر ہے اور فقرا کا بھی، اور فقرا قانون کے زیادہ قریب ہے، اس لیے ضمیر کو اسی طرف لوٹایا جائے گا. اللہ اعلم. چلیے. حدیث شریف میں صوم حج کو ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ حضرت معاذ کو بالکل اخیر نہیں بھیجا گیا جبکہ سارے فرائض نازل ہو چکے تھے. ابن سلام تو کہتے ہیں یہ روایت کا قصور، لیکن اس طرح کے جواب دینے سے روایت سے اعتماد اٹھتا ہے. نمبر دو، علامہ کرمانی کہتے ہیں شارع علیہ السلام صلاۃ و زکوٰۃ کے بیان کا زیادہ اہتمام کرتے تھے. نمبر تین، سراج الدینی کہتے ہیں اگر موقع ہو ارکان کے بیان تب کچھ سب کو ذکر فرماتے تھے، جیسے ابن عمر کی حدیث بنی اسلام میں کیا، اور اگر دعوت الاسلام کا موقع ہو تو پھر صلاۃ و زکوٰۃ پر اکتفا فرمایا کرتے تھے. وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بدعا سے بچے، اس لیے کہ مظلوم کی بدعا براہ راست بارگاہ میں پہنچتی ہے. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، دعا میں اور اللہ میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، سیدھے پہنچ جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کافی اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کسی پر ظلم نہ کرنا چاہیے. چلے، فرض کرو کافروں نے اگر تمہارے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کیا، تو ہماری شریعت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا. حضور تو ارشاد گرامی ہے، لا تقتلوا الولیدا ولا شیخاً فانیاً ولا امرأۃً، بچے کو نہ قتل کرو، بالکل بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی عورت کو قتل مت کرو. ہاں اگر قتال میں مدد کرتے ہوں تو پھر جائز ہے. ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضور نے مقتول عورت کو دیکھا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا ما کانت ہاذہ لتقاتل، یہ جنگ تھوڑے کر رہی تھی. اس سے معلوم ہوا اگر جنگ کرتی ہو تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. لوگ انصاف سے تعلیمات اسلام کو نہیں دیکھتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی اسلام کی کسی بات پر عقل و انصاف کے بعد اعتراض کر ہی نہیں سکتا. جس نے بھی اعتراض کیا بس بے سوچے سمجھے کیا. ایک عیسائی عورت مسلمان ہوئی تھی، وہ کہتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ اسلام نام ہے شہوت رانی اور گردن زنی کا، بس مسلمانوں کا کام ہے لوگوں کی گردنیں کاٹو اور اپنی شہوتیں پوری کرو. پھر جب اس نے پڑھا، تعلیمات اسلام سے واقف ہوئی، تب اس کو معلوم اسلام کیا چیز ہے. واقف ہو گئی تو مسلمان ہو گئی. چلے، وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صلاة الإمام ودعائه بعد صلاته. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب امام کی خدمت میں لوگ صدقات لے کر آئیں تو امام کو چاہیے صدقات لانے والوں کے حق میں دعا کرے. یہ دعا ظاہریہ بادشاہیہ کے واجب ہے, جمہور علماء کے ہاں مستحب ہے. علامہ زین ابن منیر فرماتے ہیں امام بخاری نے امام کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ صدقات کا حکم صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ آپ سے خود من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. وصف نبوت کے باوجود امام ہونے کی وجہ سے کہا گیا, اس لیے جو آپ کے بعد آپ کا نائب ہوگا اس کے لیے بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ صدقات لانے والے کے لیے دعا کرے. لفظ صلات کے بعد دعا کا لفظ لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ آیت شریفہ میں صلاۃ سے دعا مراد ہے, لفظ صلات متعین نہیں ہے. وقوله تعالى ابن ميزان ابن ميزان وقوله تعالى قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يستخرج من البحر. مقصد یہ ہے جو چیز سمندر سے برآمد ہوتی ہے وہ یہ کاغذ نہیں ہے, اس میں خمس واجب نہیں ہے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. اور حسن بصری فرماتے ہیں فی العنبر واللؤلؤ والخمس, امام بخاری نے ان کی ترتیب کی, فرماتے ہیں وانما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکاب الخمس لیس فی الذی یصاب. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکاب میں خمس کو واجب کیا, جو چیز پانی سے برآمد ہوتی ہے اس میں خمس کو واجب نہیں فرمایا. پانی سے برآمد ہونے والی چیز یورپی عرب میں رکاز نہیں کہا جاتا ہے. خاص قسم کی خوشبو ہے, بعض تو کہتے ہیں روس داب بطن بحریہ, بعض کہتے ہیں قیع داب بطن بحریہ, اور بعضوں نے کہا ہے نبات فی قعر البحر, وقیل هو زرب البحر. سمندر اس کو پہنچا دیتا ہے اور وہ باہر آ پڑتی ہے. یہ روایت اسی طرح سے یہاں پر تعلیقاً وارد ہوئی ہے. اور آئندہ کتاب الکفالت میں بھی یہی حدیث تاریخا مفصلا آ رہی. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کو سات جگہ اسی طرح روایت کیا. کتاب البیوع کے بعد مسلم میں موصولا وارد ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری شریعت کا یہ حکم نہیں ہے, بلکہ سکوت کیا اسے معلوم ہے سمندر سے ملنے والی چیز میں کوئی اس میں خمس نہیں ہے. اس سے امام اسماعیل کا اعتراض ٹوٹ گیا. انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس حدیث میں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح داؤدی بھی کہتے ہیں حدیث ترجمے کے مطابق, اور مطابقت یہ ہے کہ سمندر سے لکڑی ملی حضور نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اس میں کون سا، اس لکڑی میں سے مال نکلا آپ نے نہیں فرمایا کہ اس میں خمس ہے، اس میں خمس واجب نہیں. یہ استدلال بخاری کا شرائع من قبلنا سے استدلال ہے، اس میں اختلاف ہے کہ شرائع سابقہ ہمارے حق میں شریعت ہیں. حنفیہ کا مذہب یہ ہے اگر اللہ اور رسول ان کی حکایت کریں اور اس پر کوئی انکار نہ کرے تو ہمارے حق میں بھی شریعت ہے، اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں شاید کسی کا بھی اختلاف نہ ہو. اگر اتباع شافعیہ یوں کہتے ہیں کہ شرائع من قبلنا ہمارے حق میں شریعت نہیں ہے. رکاب میں خمس ہے، یہ تو منصوص ہے اور علمانی طور پر اس پر اتفاق ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ رکاب کی حقیقت کیا ہے. اہل حجاز کہتے ہیں رکاب کفائن جاہلیت کا نام ہے، اور اہل عراق کہتے ہیں رکاز کنوز کا نام ہے، رکاز معادن کا نام ہے. رکاز کی یہ دونوں تفسیریں ابو عبید القاسم بن سلام، ابو عبید احمد بن محمد حروی، علامہ زمخشری، قاضی حجاز ابن اسیر تزری نے کسی طرح سے ذکر فرمائی ہیں. بعض حضرات نے تو کوئی ترجیح نہیں دی اور بعضوں نے ترجیح دی ہے. علامہ ابن قتیبہ کی رائے ہے اہل عراق کا قول راجح ہے، اس لیے کہ دفینہ جب نکال لیا جاتا ہے تو جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور معادن سے اگر کوئی چیز نکال لی جائے تو وہ جس چیز کا معادن ہے وہاں سے وہ چیز بالکل ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد ریزی اور شاخیں رہ جاتی ہیں تو وہی بڑھ جاتی ہیں. تو حقیقی رکاز تو معادن ہوئے، کیونکہ رقص کے معنی ہے اس بات، اور حقیقی اس بات یہی ہے معادن، حقیقی اس بات معادن میں پایا جاتا ہے، وہاں سے سونا چاندی اگر نکال بھی لیا جائے تو پھر وہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث بھی ایسی وارد ہے جس سے اہل عراق کے قول کی تائید ہوتی ہے، وہ اس کی سند ضعیف ہے. قاضی ابو یوسف نے سعید ابن منصور نے بطریق عبداللہ ابن سعید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکاد هو الذهب الذي ينبت من الارض، اور بیہقی کی روایت میں ينبت في الارض، اور یہی حدیث قاضی ابو یوسف نے تخریج فرمائی ہے بطریق عبداللہ ابن سعید نبی ہے جدہ نبی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وارد ہے قیل ومر رکاد یا رسول اللہ قال الذهب والفضه الذي خلقه الله في الارض وما خلق. عبداللہ بن سعید ضعیف راوی ہے، لیکن بہرحال اس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ رکاز معادن کا نام. اور امام شافعی نے کتاب الام میں اور امام بیہقی نے سنن میں اور ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کی اصل ابو داؤد میں وارد ہے، اس میں یہ وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کنز کے متعلق فرمایا جس کو کسی نے جاہلیت کے ویرانے میں پایا تھا، ان وجدته فی قرية مسکونة او سبیل میتاء فعرفه وان وجدته فی خربة جاہلیت او قرية غیر مسکونة ففیہ وفی الرکاب الخمس. یہاں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز کو کنز پر رکھ کیا ہے، اس سے معلوم ہوا رکاز غیر کنز ہے یعنی معدن ہے. علامہ ابن خزیمہ نے بھی یہ لکھا ہے، اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکاز غیر کنز ہے اور کنز دفائن کا نام ہے تو رکاز معدن کا نام ہوگا. بہرحال یہ ضرور معلوم ہوا کہ معادن پر بھی رکاز کا اطلاق صحیح ہے. وقال مالک ادریس الرکاز اسم الجاہلیہ، مالک سے مراد مالک ابن انس الاسبح امام دار الحجران ہیں، اور ابن ادریس سے مراد امام محمد ابن ادریس الشافعی امام الشافعیہ ہیں، امام ابو زید مروزی ابو بکر بیہقی جمال الدین مزی نے اس کی تصریح کی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر ابن ادریس سے عبداللہ ابن ادریس مراد ہیں ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ امام محمد ابن ادریس الشافعی کا جو مقام فقہ میں ہے وہ عبداللہ ابن ادریس کا باوصف علم و فقہ نہیں ہے. الرکاز دفن الجاہلیہ، دفن بکسر الدال و سکون الفاء مدفون کے معنی میں ہے، جیسے ذبح مذبوح کے معنی میں. فی قلیل ہی و کثیر ہی الخمس، ان کے قلیل و کثیر میں خمس واجب ہے. ولیس المعدن برکاز، اور معدن رکاز نہیں ہے. امام بخاری اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعدن جبار وفی الرکاز الخمس، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معدن کا کے متعلق فرمایا وہ حضر ہے اور رکاز میں خمس ہے. اگر معدن و رکاز ایک ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم الگ الگ بیان نہ فرماتے، لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محل کا حکم بیان کیا اور یہ بتایا اگر کوئی کان میں جا گرے ہلاک ہو جائے تو کان والے کے ذمے کوئی زمان نہیں، اس کے بعد مافل محل کا حکم بیان کیا، یعنی جو چیز معدن یعنی کان سے برآمد ہوتی ہے اس میں خمس واجب ہوگا. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة. امام بخاری وضاحت کرتے ہیں کہ سلف بھی معادن کو رکاز نہیں کہتے تھے. دیکھو عمر بن عبد العزيز نے معادن سے برآمد ہونے والی چیز میں زکات لی تھی. ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. پھر یہ حضرات فرماتے ہیں کہ معدن میں زکات ہے اور اس کے لیے نصاب شرط نہیں، لیکن امام شافعی ایک قول میں تو جمہور کی موافقت کرتے ہیں اور دوسرے قول میں نصاب کو شرط قرار دیتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا یہ اثر بھی اسی بات کو چاہتا ہے، فرماتے ہیں من کل مئتین، معلوم ہوا کہ معدن سے زکات جب لی جائے گی جب وہ مقدار نصاب. وقال الحسن ما کانا من رکاز فی ارض الحرب ففیہ الخمس، وما كان من أهل السلم ففيه الزكاة. جو چیز دار الحرب میں ملے اس میں خمس ہے، اس لیے کہ وہ غنیمت کے حق میں ہے اور غنیمت کا خمس لیا جاتا ہے، اور جو دار الاسلام میں ملے تو اس میں زکات واجب ہے. ابن منذر کہتے ہیں کہ حسن مصری کے علاوہ کوئی اس طرح دار الاسلام و دار الحرب کے اندر پائے جانے والی چیز میں فرق کا قائل نہیں. وما کان من ارض السلم ففیہ الزکاۃ وان وجدت لقطۃ فی ارض العدو فعرفھا فان کانت من العدو ففیہ الخمس. اور اگر دار الحرب میں لقطہ مل جائے تو اس کی تعریف کرو، اور اگر مال کافر ہو تو اس میں خمس واجب، کیونکہ دار الحرب میں کافر کا مال غنیمت بن جاتا. امام بخاری رضی اللہ عنہ جب نصوص سے اور سلف کے عمل سے یہ بات ثابت کر چکے کہ رکاس دفائن کا نام ہے، تو اب ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں رکاس معادن کا نام ہے. فرماتے ہیں وقال بعض الناس، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ یہاں سب سے پہلی جگہ استعمال کیا ہے، اور پوری کتاب میں 24 جگہ استعمال کیا ہے، یہاں سے کتاب الاقراح تک 7 جگہ، اور کتاب الاقراح میں 2 جگہ، اور کتاب الفعل میں 14 جگہ، اور کتاب الاحکام میں 1 جگہ، مجموعہ 24 ہو گیا. حضرت امام بخاری نے یہ اصطلاح امام شافعی کے اتباع میں اختیار کی ہے. ابن ابی حاتم نے اپنے والد ابو حاتم رازی سے نقل کیا، انہوں نے ربیع ابن سلیمان مرادی سے، انہوں نے حضرت امام شافعی سے، امام شافعی نے فرمایا اذا قلت قال بعض اصحابنا فهم اهل المدینہ واذا قلت قال بعض الناس فهم اهل العراق. امام بخاری نے بھی جہاں لفظ یہ لفظ استعمال کیا وہاں امام ابو حنیفہ کو مراد لیا ہے، یا بعض مواقع میں ان کے اصحاب کو جیسے کتاب الاحکام میں امام محمد کو مراد لیا ہے. وہ بہت سے مواقع ایسے بھی ہیں جس میں دوسروں نے حنفیہ کی موافقت کی ہے، لیکن اصل نشانہ حنفیہ ہے. کتاب الاقراح تک 7 جگہ، اور کتاب الاقراح میں 2 جگہ، اور کتاب الحیل میں 14 جگہ، اور کتاب الاحکام میں 1 جگہ ذکر فرمایا. اس سے مراد امام ابو حنیفہ یا ان کے بعد مخصوص ہیں. اصحاب و اتباع ہیں، اور امام بخاری نے اصطلاح امام شافعی چلی ہے، جن میں بھی حاتم نے اپنے والد ابو حاتم رازی سے، انہوں نے ربیع بن سلیمان مرادی سے، اور انہوں نے امام شافعی سے نقل کیا، فرماتے ہیں اذا قلت قال بعض اصحابنا فهم اهل المدینہ واذا قلت قال بعض الناس فهم اهل العراق۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد امام ابو حنیفہ عن مواقم ہے اور بات کا، جیسے کتاب الاحکام ہے امام مکتب عراقی کے بانی اور اس فکر کے موجب امام ابو حنیفہ ہی ہے، اس لیے بعض اہل عراق کا مصداق وہی ہیں اور بعض الناس کا مصداق وہی ہیں، یا پھر ان کے بعد مشہور بنا، بہرحال نشانہ اپنا اپنی ہے۔